D'Agostino, L'amour toujours bij 538. Neem je even mee terug naar gisterochtend in de 538 ochtendshow. Wij hebben ook wel eens in de kleedkamer staan dat jij je tas over... Shit, we... Ja. Boksen vergeten. En dan ging jij ook... Sterker nog, ik heb het 2 weken geleden gehad. Dan ging jij hier nog... En dat weten maar weinig mensen. Ja, wat weten maar weinig mensen. Wat is hier gebeurd? Je hoort het zo. 538 Nieuws. 2 uur. Na de grote hack bij telecommer Odido zijn er nog geen gevallen bekend van mensen die opeens geld zijn kwijtgeraakt van hun bankrekening of via hun creditcard. Het BKR zegt dat er geen meldingen over zijn geweest. Van miljoenen mensen zijn data gelekt, onder meer bankgegevens. Hou goed je rekening in de gaten en wees alert op verdachte transacties, is het advies. GroenLinks-PvdA vindt dat de coalitie er sneller voor moet zorgen dat de stikstofdoelen worden gehaald. Als we zo doorgaan, duurt het jaren voor Nederland van het stikstofslot kan, zegt de partij. De minderheidscoalitie van D66, CDA en VVD snapt de zorgen. We delen de urgentie, zegt de VVD. Volgende week praat de Kamer erover verder. In Zwitserland, niet ver van Bern, is een bus in brand gevlogen en daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Van de 5 gewonden zou een aantal er slecht aan toe zijn. De politie heeft het over brandstichting en wil verder weinig zeggen. Volgens ooggetuigen gooide een van de passagiers een brandbare vloeistof over zich heen en stak zichzelf in brand. De bus is helemaal uitgebrand. En musicalactrice Pia Douwers heeft een koninklijke onderscheiding gekregen. Na de première van haar nieuwe voorstelling werd ze benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Niet alleen voor haar musicalwerk, maar ook voor haar maatschappelijke inzet, zei de burgemeester van Baren. Douwers is onder meer ambassadeur van Make-A-Wish Nederland. Het is bewolkt en eerst nog droog, bij een graad of 7. Aan het eind van de nacht gaat het vanuit het westen regenen. 'S Middags wordt het droog en later komt de zon erbij. Wordt dan 9 tot 12 graden. Dit was het nieuws op 538. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Goed nieuws, het is... Ja joh, 2 minuten over 2. Geen vertragingen, wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A10, dat is de Ring Amsterdam. Zeeburgertunnel richting de A10 Noord, hectometerpaal 4.1. A12 Zoetermeer Gouda, 19.3. En de andere kant op A12 Gouda Zoetermeer, 20.8. A28 Groningen Assen, 184.6. En A58 Goesbergen op Zoom, 138.3. A73 Venlo. Venray 59.4 en de laatste de A200 Amsterdam richting Haarlem op de rem bij 8.7. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 1 en win €538. Druk op de knop in de 538 app. Floris Molenaar. De nummer 11 van Nederland van dit moment hoor je binnen nu en 3 minuten. Radio 538.

doen tot het eind van mei bij 538 midden in de nacht. Floris hier. Lekker dat je erbij bent, dat vind ik gezellig. 6 uur, dan zijn ze er alweer. Tim, Rick, Niels en Florentien en een nieuwe ronde van de 538 ochtendshow. Het is deze week een bijzondere ochtendshow, elke ochtend. En dat heeft alles te maken met Jeroen. De sponsorloper Jeroen van Veen. Die is letterlijk in aanloop naar de 538 ochtendrun. Komende zaterdag in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Is hij elke dag bezig met een mega opgave. Misschien heb je er al iets over meegekregen. Het gebeurt namelijk de hele dag door hier bij 538 in de live ruimte. Naast de studio van 538. Daar staan twee van die grote loopbanden. En op een van die loopbanden staat Jeroen. Op de andere loopband staat iemand die met Jeroen meerent. Want ja, Jeroen die kan wel even wat steun gebruiken. Want die beste Jeroen die is dus van plan om deze week in aanloop naar die 538 ochtendrun van zaterdag elke dag 100 kilometer... Je hoort het goed. 100 kilometer te gaan rennen. Geld in te zamelen voor het Prinses Maxima Centrum. Onderzoek naar kinderkanker. En eigenlijk vooral onderzoek om het zo snel mogelijk de wereld uit te bonjouren. Daar is dus geld voor nodig. En Jeroen die doet dat door middel van een waanzinnige opgave. 538 kilometer gaat hij lopen in de week voorafgaand aan de 538 ochtendrun. In de aanloop naar die ochtendrun. En dat doet hij dus elke dag 100 kilometer. De laatste 38 loopt hij komende zaterdag. Wil je hem nou een steuntje in de rug geven, een hart onder de riem steken, dan kan dat eigenlijk maar op één manier, door even een donatie te doen. Via 538.nl/tikkie, daar kun je een donatie doen. Dat is een open tikkie. Je kunt overmaken wat je kan missen. En als het 10 cent is, als het 5 cent is, dan helpt het ook al. Alle kleine beetjes helpen en geef Jeroen een klein steuntje in de rug bij die waanzinnige opgave die hij aan het voltooien is deze week. Verder is het natuurlijk ook wel gewoon een normale ochtendshow. Waar ook jij als luisteraar soms dient als het alwetende orakel om even uitleg te geven bij de vragen die het team van de ochtendshow wel eens heeft. Wat is commando gaan? Dat je geen short aan hebt onder je spijkerbroek of andere broek, of een vrouw geen string aan hebt of wat dan ook. Dus je gaat gewoon met de blote zwans. Oh! De spijkerbroek in. Je gaat commando. Zwaffelend in je spijkerbroek. Ja. Wij hebben ook wel eens in de kleedkamer staan dat jij je tas over. Shit, bro. Ja. Boksen vergeten. En dan ging jij ook... Sterker nog, ik heb het 2 weken geleden gehad. Dan ging jij hier nog commando lunchen bij 538. Ik heb commando geluncht. Serieus? Oh. En dat weten maar weinig mensen. 6 uur zijn ze er weer. Platinum and gold eyes, dance and catch your eye, you be mesmerized, oh. hits hoor je op 538. Miles Smith en Niall Horan. Drive safe. Jouw hits. Jouw 538. Watching you walk away. So sad to see you go. I know that people change. And I know for us to grow. But I'll always be your home. Feelings and seasons change, but our love is set in stone. I hope that you know. Is gonna fall. Muziek bij 538. Miles Smith, Niall Horan, Drive Safe. Hey, goeienacht Floris. Floris, Martijn, goedemorgen. Goedenacht Floris. Slaap lekker Floris. Goedemorgen Floris. Maak er een mooie dag van. Marrrr. De grote vraag is, wat mag ik tegen jou zeggen zo 8 minuten voor 2:30 op deze woensdag 11 maart? Is het een goede morgen voor je omdat jij al wakker bent? Of is het een goede nacht voor je dat je nog wakker bent? Ja, het kan zo halverwege de nacht. Kan het natuurlijk twee kanten op. En het is altijd wel leuk om even te kijken, hoe hangt het vlaggetje erbij? Zo midden de nacht, wie zijn er in de meerderheid? Team Vroege Vogels, team Late Nachtbrakers. Ik zou zeggen, doe lekker mee aan het kleine bevolkingsonderzoekje. Via de app van 538, goeiemorgen stuur je daar als je al wakker bent. Goeienacht als je nog wakker bent. Dan gaan we alles bij elkaar optellen zometeen. Dan komen we erachter wat het winnende team is van vannacht. Dat is wel leuk, hè? Mocht je trouwens achter het stuur zitten, kun je het ook even inspreken. Hè? Rechtsbovenin in de app van 538, het WhatsApp-icoontje, wordt je naar WhatsApp gestuurd. Kun je het even aan me doorgeven. En via de WhatsApp dus even dat microfoontje ingedrukt houden dan. Kun je het even inspreken. Dit is uit het archief, hè, van Sean bijvoorbeeld. Een klein voorbeeldje. Hey Floris, ben ik er weer. Hey. Weer een nachtdienstweekje. Het is een goede nacht. Groetjes. Hey, nou, wat is het voor jou? Ga maar even nadenken. Goedemorgen of goeienacht. Aan me doorgeven via de app van 538. Hoor je zo meteen op je wind. Radio 538. This is my church.

thing that I love about me is you. Thing that I love about me is you. You're the best thing that I've got. Thomas Gray, Rumors. Hey, goeienacht Floris. Floris, wacht, Kees, goedemorgen. Goedenacht Floris. Slaap lekker Floris. Goedemorgen Floris. Maak er een mooie dag van. 3:08 op deze woensdag 11 maart. En de grote vraag is, wat is het voor jou? Goedemorgen, omdat jij al wakker bent en de woensdag voor je begonnen is. Of goeienacht, dat je eigenlijk met je hoofd in de dinsdag leeft nog. Kan natuurlijk twee kanten op, zo halverwege gedacht. We komen er altijd even achter, ja, wie zijn er in de meerderheid? De vroege vogels of de late nachtbrakers, de app van 538. Daar doe je mee aan dit kleine bevolkingsonderzoek door even door te geven wat het voor jou is. Goedemorgen of goeienacht, even inchecken bij jouw team. En dan gaan we zo meteen alles bij elkaar optellen. Nou komen we erachter wat het winnende team is. Even kijken, ik kreeg een goeienacht van Edwin binnen. Een goeienacht voor Remco, ben heerlijk bezig. Heel goed. Goeienacht ook voor Gerwin, onderweg van Denemarken naar Nederland. Goeie reis, jij Gerwin. Goeienacht voor Jacob ook. Goeienacht voor Joyce, die moet nog even door tot 7:30 's ochtends. Allemaal magisch. Krijg dit in ons van Erik. Niet zo'n hele goede morgen. Oh. Ik heb net de vriend waarmee ik op vakantie ben afgezet. Hij gaat alleen verder. Och ja, nee, Erik sprak ik voor het weekend. Hier op 538, die woont in Thailand en die had een vriend over de vloer. En daar ging hij even een weekje mee op vakantie. In Thailand, want dat is natuurlijk een superleuk vakantieland. Maar die vriend die gaat nu dus door, want ik leren kennen, dan moet hij weer aan het werk. Maar dat is altijd een beetje een weemoedig gevoel. Dat herken je misschien wel als dat dan erop zit. En ja, je hebt een goede tijd gehad samen en je neemt dan een afscheid van elkaar. Dat is altijd even zo'n rot moment. Dus I feel you, Erik, maar wel een goede morgen voor je. Guus. Hey. Wat is het voor jou? Ja, voor mij is het nog een goede nacht, hè. Een goede nacht? Ja, zeker, zeker, zeker. Wat heb jij... Later dan eigenlijk gepland, maar... ik ga zo nog even naar bed, inderdaad. Oeh. Even kijken, ja. Het is later dan gepland. Ja. Wat voor avond heb jij achter de rug, Guus? Nou, ik heb een dateavond gehad. Oh. Heel spontaan, uit het niks. Vanavond iets doen, ja, prima. Dus van de een komt de ander, afgesproken, gezellig geweest. En er hoort altijd een toetje bij natuurlijk, hè. En wat was dat toetje? Nou ja, goed, zal ik het zo zeggen. Normaal slaap je op zijn eerste date. De handjes boven de dekens. Ik zei, ja, dat is goed, maar dan slaap wel op de dekens. Dus. Oké. Okay. Je hebt even het eeuwenoude spel tussen man en vrouw gespeeld. Ja, het dortertje, zeg maar. Ja. Om het te noemen. Ja. Kijk, dit zijn nog eens de verhalen waar ik van hou. Heerlijk. En dat was natuurlijk niet gepland. Nee. Bedoeling, hè? Nee. Maar ja, goed. Maar wel, sorry, nu moet ik nog wel... Het was wel met wederzijdse instemming, Guus? Dat denk ik wel, want anders had ik een probleem, hè? Anders heb je een probleem inderdaad. Dat heb je dat niet... Er zijn altijd een paar van die checkmomenten dat je denkt, oh... Nou ja, goed, dan had ik dit vooral denk ik niet gedeeld. Nee, dat denk ik ook. Als het echt een... Dat wil ik wel geloven. Jeetje, Guus, wat leuk. Maar dit was je eerste date? Dat was de eerste date. En ja, ik ben natuurlijk een hele nette man normaal gesproken. Maar goed, ja. Hè? Ja, dan... op het ander. Je bent jong, je wilt wat. Nou ja, maar goed, kijk, als je er allebei van geniet, dan is het hartstikke goed. Wie hoor je daarover? Dat is helemaal geen enkel probleem, lieve jongen. Ik ken hier wel. Dus. Nee. Hé, maar hoe kennen jullie elkaar? Via van die dating sites, dus via daar. Oh, en de kroeg komen ze niet meer tegen. Nee, hoezo niet? Ja, dan moeten we wel naar de kroeg gaan. Oh, je gaat niet meer naar de kroeg? Jawel, dan wel. Ja. Nee, maar goed, dus een beetje vleeskeuring is altijd leuk. Ja, nou ja, goed, het is via zo'n site. Ja, ik ben inmiddels al heel lang gelukkig met mijn vriendin. Maar toen ik nog vrijgezel was, had ik inderdaad ook zo'n... En weet je, Guus, ik had het heel... Ja, ik was vrijgezel in de coronatijd. Ja, ik kan het behamen, want dat had ik toen ook. Oh, ja, nou goed, maar ja, dat dan herken je het. Ik ben ook wel benieuwd naar jou vooral. Nou ja, toen was zeg maar de enige manier om mensen te leren kennen was via een app. Ja, dus je had eigenlijk een goed excuus. Die had gewoon, zeg maar, je normaal gesproken ging je in de kroeg, dan kom je iemand tegen. En nu moest je wel via zo'n app. En het ding is, als je dan ook wilde afspreken met iemand. Ja, ik had gewoon mensen op de eerste date. Er kwam er een dame, maar je zit gewoon direct samen op de bank. Het is gewoon... Maar dan ben je al dichterbij dan ben je in de kroeg. Ja, maar Guus, ik hoor jou, jij bent alleen maar bezig met rampen tampen. Je kunt toch ook gewoon... Je kunt toch ook gewoon gezellig... Maar ik bedoel, je kunt niet even een drankje in de kroeg gaan drinken... met een beetje rumoer om je heen, met een muziekje. En je zit direct samen op de bank. Ja, je hebt geen keuze, ja. Dat, ja, wat vervelend. Hè? Maar goed, hey, ja. Ik ben nu even met rampen tappen. Ik noem het eerlijk klatsen. Ja! Guus, jongen, gedraag je nou eens een beetje. Je bent op de radio, hè? Ja, dat is waar. Ja. Hé, hey, maar wacht eventjes. Het was een leuke eerste date. Het had een heerlijk toetje, als ik jou moet geloven. Komt er een tweede date, Guus? Dat denk ik wel, ja. En weet je... In ieder geval, als zij er ook zo over denkt, maar dat denk ik wel. Daar waren we het wel over eens. Ja, oké. Okay. Dus en heb je al iets afgesproken, of is dat nog even in het midden? Kijk, en daarin kan ik jou laten zien dat ik echt een echte heer ben. Ja. Ik laat het helemaal bij jou. Wil je weer een keer iets gaan doen? Laat van je horen. Het is niet dat ik die interesse niet wil tonen, maar... Oh. Dus kijk, ik wil haar niet opjagen erin. Guus, dit doe je dan wel weer netjes. Dat bedoel ik. Dus, gelukkig. Hey, ik begon er een beetje zorgen te maken. Ik kreeg al een beetje zweet. Dat je zegt, oh, Guus, wat is dat voor een viesbeuk? Maar ja, Guus, je zit goed in elkaar. Je zit goed in elkaar. Ik hoor het alweer. Hey, ik gun het je van harte. En mocht je nou een volgende date hebben gehad... en het was weer zo fantastisch... laat even weten, hè, via de app van 538. Je bent ook welkom als gewild. Jongen, hey, moet ik heel even met mijn vriendin overleggen. Is het goed? Ja, nee, dat is een grapje. Okay. Hey, het is een hele goede nacht voor jou, heb ik al in de gaten. We gaan eens even kijken of je bij het winnende team zit van vannacht. We hebben alles ingevoerd en het is geworden een... Het is een goede nacht. Kijk, is ook dat nog bij het winnende team, vriend. Wil je wel winnen? Lekker slapen zometeen, ouwe reus. Juist. Oh, Basel. Toto is hier bij 538. All I wanna do when I wake up in the morning is see you lie. Rosanna, Rosanna. Never thought that a girl like you could ever care for me. Rosanna. She's gone and I